Sura 28. Al-Qasas. Kazivanje. Mekka. 88 ajeta. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Tasim. Tasin mim. Tilka ajatul kitabil mubin. Ovo su ajeti knjige jasne. Natlu alejka min nabai Musa wa Fir'auna bil haqqi li qawmi yu'minun. Mi ćemo ti kazati neke vijesti o Musau i Faraonu, onako kako je bilo, i to za one ljude koji vjeruju. Inna Fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha shi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhab. Yudhabbihu abnaahum wa yastahyi nisaahum innahu kana minal mufsidin. Faraon se u zemlji bio ponio i stanovnike njezine na stranke bio izdijelio. Jedne je tlačio, mušku im djecu klao, a žensku u životu ostavljao. Doista je smutljivac bio. وَنُرِيدُ أَنَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. A mi smo htjeli da one koji su na zemlji tlačeni milošću obaspemo i da ih vođama i nasljednicima učinimo. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ. I da im na zemlji vlast darujemo, a da Faraonu i Hamanu i vojskama njihovim damo da dožive baš ono zbog čega su od njih strahovali. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. I mi nadahnu smo Musaovu majku. Doji ga, a kad se uplašiš za njegov život, baci ga u rijeku i ne strahuj i ne tuguj. Mi ćemo ti ga doista vratiti i poslanikom ga učiniti. فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ. I nađoše ga faraonovi ljudi da im postane dušmanin i jad. Zaista su Faraon i Haman i vojske njihove uvijek griješili. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. I žena Faraonova reče, on će biti radost i meni i tebi. Ne ubijte ga, možda će nam od koristi biti, a možemo ga i posiniti. A oni ništa ne predosjetiše. وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. I srce Musaove majke ostade prazno, umalo ga ne prokaza, da mi srce njeno nismo učvrstili i vjernicom je učinili. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. I ona reče sestri njegovoj, idi za njim. I ona ga ugleda izdaleka, a oni nisu bili ništa primijetili. وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ. A mi smo mu već bili zabranili dojlje, pa ona reče, hoćete li da vam ja pokažem porodicu koja će vam se o njemu brinuti i koja će mu dobro željeti? فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. I vrati smo ga majici njegovoj da se raduje i da ne tuguje i da se uvjeri da je Allahovo obećanje istinito, ali većina njih ne zna. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ. I kad se on opasa snagom i stasa, dadosmo mu mudrost i znanje. Tako mi nagrađujemo one koji dobra djela čine. وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. I on uđe u grad neopažen od stanovnika njegovih i u njemu zateče dvojicu ljudi kako se tuku. Jedan je pripadao njegovu, a drugi neprijateljskom narodu. Pa ga zovnu u pomoć onaj iz njegova naroda protiv onog iz neprijateljskog naroda i Musa ga udari šakom i usmrti. Ovo je šejtanov posao, uzviknu. On je zaista otvoreni neprijatelj koji u zabludu dovodi. إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. Gospodaru moj, reče onda, ja sam sam sebi zlo nanio. Oprosti mi. I on mu oprosti. On u istinu prašta i on je milostiv. Kala Rabbi bima an'amta alaya falan akuna zahiran lilmujrimin. Gospodaru moj, reče, tako mi blagodati koju si mi ukazao, više nikada nevjernicima neću biti od pomoći. فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ. I Musa u gradu osvanu prestrašen, očekujući šta će biti, kad ga onaj isti od jučer pozva ponovo u pomoć. Ti si zbilja u pravoj zabludi, reče mu Musa. فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا قَالَ يَا مُوسَى أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. I kad htjede ščepati zajedničkog im neprijatelja, reče mu onaj, o Musa, zar ćeš ubiti i mene kao što si jučer ubio čovjeka? Ti hoćeš da na zemlji silu provodiš, a ne želiš da miriš. وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ. I jedan čovjek s kraja grada dotrča, O Musa, reče, glavešine se dogovaraju da te ubiju, zato bježi. Ja sam ti zbilja iskren savjetnik. فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ I Musa iziđe iz grada, ustrašen, iščekujući šta će se desiti. Gospodaru moj, reče, spasi me naroda koji ne vjeruje. وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ I kad se uputi prema Medjenu, on reče, gospodar moj će mi pokazati pravi put. وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ A kad stiže do vode Medijenske, zateče oko nje mnoge ljude kako napajaju stoku, a malo podalje od njih ugleda dvije žene koje su je od vode odbijale. Šta vi radite? Upita on. Mi ne napajamo dok čobani ne odu, odgovoriše one, a otac nam je veoma star. فَسَقَا لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ I on im je napoji, a onda ode u hladovinu i reče, gospodaru moj, ma kakvu mi hranu dao, zaista mi je potrebna. فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ I jedna od njih dvije dođe mu poslije, idući stidljivo, i reče, Otac moj te zove da te nagradi za to što si nam stoku napojio. I kad mu on dođe i kaza mu šta je doživio, on reče, ne strahuj, spasio si se naroda koji ne vjeruje. Kalat ihdahuma ja abatista. Dirhu inna khayra man istajarta al-qawiyul amin. O, oče moj, reče jedna od njih, uzmi ga u najam, najbolje da unajmiš snažna i pouzdana. Kale inni uridu an unkihaka ihda bnatayya hatayni ala an ta'jurani thamaniya hijaj. فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصالحين. Ja želim da te oženim jednom od ove dvije kćeri moje, reče on, ali trebaš me 8 godina služiti, a ako 10 napuniš, bit će dobra volja tvoja, a ja ne želim da te na to silim. Ti ćeš vidjeti, ako Bog da, da sam dobar. Qala zalika bayni wa baynak ayyama al-ajalayn qadaytu fala 'udwana 'alay wallahu 'ala ma naqulu wakil. Neka bude tako između mene i tebe, reče Musa. Koji god od ta dva roka ispunim, nema mi se šta prigovoriti, a Allah je jamac za ono što smo utanačili. Falamma qada Musa al-ajala wa sara bi ahlihi anasa min janibi نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا قَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ. I kad Musa ispuni ugovoreni rok i krenu sa čeljadi svojom, on ugleda vatru na jednoj strani brda. Pričekajte, reče čeljadi svojoj. Vidio sam vatru. Možda ću vam od nje kakvu vijest donijeti ili zapaljenu glavnju da se ogrijete. Falamma ataha nudija min šati il wadi il ajmani fil buku'ati il mubarakati min ash-šeđarati ajja Musa. أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. A kad dođe do vatre, nekoga zovnu s desne strane doline, iz stabla, u blagoslovljenom kraju. O Musa, ja sam Allah, gospodar svjetova. وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ Ja Musa aqbil wa la takhaf innaka min al-aminin. Baci štab svoj. I kad vidje da se poput hitre zmije kreće, on uzmače i ne vrati se. O Musa, priđi i ne boj se. Sigurno ti se nikakvo zlo dogoditi neće. Usluk jadaka fi džajbika tahruđ bejda'a min vajri su'in vadmum ilajka džanahaka min arrah. فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ. Uvuci svoju ruku u njedra svoja. Pojavit će se bijela, a bez mahane i pribeli se tako od strah. To su dva dokaza od gospodara tvoga faraonu i glavešinama njegovim. Oni su zaista narod raskalašeni. Kala rabbi inni kateltu minhum nafsan fa ahafu an yaqtulun. Gospodaru moj, reče, ja sam ubio jednog njihovog čovjeka, pa se bojim da i oni mene ne ubiju. Wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'i yarid an yusaddiquni. Inni akhafu an yukazzibun. A moj brat Harun je riječitiji od mene, pa pošalji sa mnom i njega kao pomoćnika da potvrđuje riječi moje, jer se bojim da mene nazovu lašcem. Kala sanašuddu adudaka bi ahika wa naja'alu lakuma sultanan fala yasiluna ilaykuma bi ayatina antuma wa mani tabakuma l'olibun. Pomoći ćemo te bratom tvojim, reče on, i obojici ćemo vlast dati, pa vam se oni neće usuditi prići. S našim znamenjima vas dvojica i oni koji vas budu slijedili postaćete pobjednici. فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرًا قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرًا وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ. I kada i Musa donese naše jasne dokaze, oni povikaše: ovo je samo smišljena čarolija. Nismo čuli da se ovako nešto dešavalo u doba predaka naših. Wa qala Musa rabbi a'lamu biman jaa bil huda min 'indihi wa man تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ. Gospodar moj dobro zna onoga koji donosi uputstvo od njega, reče Musa, onoga koji će na kraju pobijediti, a nevjernici doista neće uspjeti. وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ. O velikaši, reče Faraon, ja ne znam da vi imate drugog boga osim mene, a ti, o Hamane, peci mi opeke i sagradi mi toranj da se popnem k Musaovu bogu, jer ja mislim da je on zaista lažac. وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ. A on i vojske njegove bijahu se bez ikakva osnova ponijeli na zemlji i mislili su da nam neće biti vraćeni. فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ. Pa mi dohvatismo i njega i vojske njegove i u more ih bacismo. Pogledaj kako su skončali nevjernici. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ. A bili smo ih učinili vođama koji su pozivali u ono zbog čega se ide u vatru, a na sudnjem danu niko im neće pomoći. وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ. I poprati smo ih prokletstvom na ovome svijetu, a na onome svijetu bit će od svakog dobra udaljeni. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. I mi smo Musau knjigu dali, nakon što smo drevne narode uništili, da bude svjetlo ljudima i uputstvo i milost, da bi sebi došli. وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ. Ti nisi bio na zapadnoj strani kada smo Musa u poslanstvo povjerili, a nisi bio ni njegov savremenik. Walakinna anša'na kurunan fatatawala alayhimul umur. وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ. Mi smo mnoge narode podigli i oni su dugo živjeli. A ti nisi boravio među stanovnicima Medjena da im kazuješ riječi naše, nego ti mi o njima kazujemo vijesti. وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. Ti nisi bio pored brda kad smo Musa pozvali. Ali mi smo te poslali kao milost gospodara tvoga, da opominješ ljude kojima prije tebe nije došao niko ko bi ih opomenuo, da bi se opametili. وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. I da ne reknu kad ih kazna stigne zbog onoga što su počinili: gospodaru naš, zašto nam nisi poslao poslanika, pa da dokaze tvoje slijedimo i vjernici budemo? فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ. A kad im dolazi istina od nas, oni govore: zašto mu nije dato onako isto kao što je dato Musau? A zar oni još davno nisu porekli ono što je Musau dato? Oni govore: dvije čarolije jedna drugu podržava. I govore: mi ni u jednu ne vjerujemo. Kulfa تو بكتاب من عند الله وأهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. Reci: pa donesite vi od Allaha knjigu koja bolje nego ove dvije na pravi put upućuje. Nju bih slijedio, ako istinu govorite. فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهُوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Pa ako ti se ne odazovu, onda znaj da se oni povode jedino za strastima svojim. A zar je iko gore zalutao od onoga koji slijedi strast svoju, a ne Allahovu uputu? Allah doista neće ukazati na pravi put narodu koji sam sebi nepravdu čini. وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. A mi objavljujemo sve riječ po riječ, da bi razmislili. الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ. Oni kojima smo dali knjigu prije Kur'ana, vjeruju u nju. وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ. A kad im se kazuje, govore: mi vjerujemo u nje, on je istina od gospodara našeg. Mi smo i prije bili muslimani. Ulaika yu'tauna ajrahum marratayni bima sabaru wa yadrauna bil hasanati سَيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Oni će dobiti dvostruku nagradu za to što trpe i što lijepim zlo uzvraćaju i što od onoga što im dajemo udjeljuju. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ. A kada čuju besmislicu kakvu, od nje se okrenu i reknu: nama naša djela, a vama vaša djela, mir vama. Mi ne želimo društvo neukih. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allaha yahdi man yasha. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. Ti doista ne možeš uputiti na pravi put onoga koga ti želiš uputiti. Allah ukazuje na pravi put onome kome on hoće, i on dobro zna one koji će pravim putem poći. وَقَالُوا إِنَّ تَبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا رِزْقًا مِّن لَّدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Oni govore: ako s tobom budemo pravi put slijedili, bit ćemo brzo iz rodnog kraja protjerani. Zar im mi ne pružamo priliku da borave u svetom i sigurnom mjestu gdje se, kao naš dar, slivaju plodovi svakovrsni? Međutim, većina njih ne zna. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ. A koliko smo mi Sejla i gradova uništili čiji su stanovnici u životu obijesni bili, eno domova njihovih, malo ko poslije njih navrati u njih, nama su ostali. وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ. A gospodar tvoj nikada nije naselja uništavao dok u njihov glavni grad poslanika ne bi poslao koji im je dokaze naše kazivao. I mi smo samo onda naselje uništavali kad su stanovnici njihovi nasilnici bili. وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Sve što vam je darovano samo su naslade i ukrasi u životu na ovome svijetu, a ono što je u Allaha bolje je i trajno je. Zašto se ne opametite? أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ. Kako može biti jednak onaj kome smo lijepu nagradu obećali i koju će dobiti, i onaj kome smo dali da se naslađuje u životu na ovom svijetu, a koji će poslije na onome svijetu u vatru ubačen biti? وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ. A na dan kad ih on pozove i upita, gdje su oni koje ste meni ravnim smatrali? قَالَ الَّذِينَ حَقُّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ. Reći će oni na kojima će se riječ obistiniti: Gospodaru naš, ove što smo na stramputicu naveli, naveli smo zato što smo i sami na stramputici bili. Mi ih se pred tobom odričemo. Oni se nama nisu klanjali. وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ. Pozovite božanstva vaša, reći će im se, pa će ih oni pozivati, ali im se ona neće odazvati i patnju će doživjeti i zažalit će što na pravom putu nisu bili. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ. A na dan kad ih on pozove i upita, šta ste poslanicima odgovorili? فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ. Toga dana oni neće znati šta će odgovoriti, pa ni jedan drugog neće ništa pitati. فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ. A onaj koji se bude pokajao i koji bude vjerovao i koji bude dobra djela činio, on će postići šta je želio. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ. Gospodar tvoj stvara šta hoće i on odabira. Oni nemaju pravo birati. Hvaljen neka je Allah i vrlo visoko iznad onih koje s njim izjednačuju. وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ. Gospodar tvoj zna ono što srca njihova kriju i ono što oni iskazuju. وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. On je Allah, drugog Boga osim njega nema. Njemu neka je hvala i na ovome i na onome svijetu. Samo on sudi i njemu ćete se vratiti. Qul ara'aytum in ja'ala Allahu 'alaykum al-layla sarmadan ila yawmi al-qiyamati man ilahun ghayru Allahi ya'tikum bi-dhiya. أَفَلَا تَسْمَعُونَ. Reci, kažite vi meni, ako bi Allah dao da vam noć potraje vječno do sudnjega dana, koji Bog bi vam, osim Allaha, svjetlo dao? Zar ne čujete? قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. Reci, kažite vi meni, ako bi Allah dao da vam dan potraje vječno, do sudnjega dana, koji bog bi vam osim Allaha noć dao da u njoj otpočinete? Zar ne vidite? وَمِن رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Iz milosti svoje on vam je dao noć i dan, da se u njoj odmarate, a da iz dobara njegovih privređujete i da zahvalni budete. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ. A na dan kad ih on pozove i upita, gdje su oni koje ste meni ravnim smatrali? وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ قَالِ اللَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. Iz svakog naroda dovešćemo svjedoka i reći, dajte svoj dokaz, i oni će saznati da je Bog jedino Allah, a neće im biti onih koje su izmišljali. Inna Qaruna kana min qawmi Musa fabaga alayhim. وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ. Karun je iz Musaova naroda bio, pa ih je tlačio. A bili smo mu dali toliko blaga da mu je ključeve od njega teško mogla nositi gomila snažnih ljudi. Ne budi obijestan, jer Allah ne voli one koji su obijesni. Govorili su mu ljudi iz naroda njegova. وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. I nastoji da time što ti je Allah dao, stekneš onaj svijet, a ne zaboravi ni svoj udio na ovome svijetu i čini drugima dobro, kao što je Allah tebi dobro učinio i ne čini nered po zemlji, jer Allah ne voli one koji nered čine. Kale innama utituhu ala ilmin indi. أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ. Ovo što imam stekao sam znanjem svojim, tako ja mislim, govorio je on. A zar nije znao da je Allah prije njega uništio neke narode koji su bili od njega jači i koji su bili više nakupili? A zločinci neće o grijesima svojim ni ispitivani biti. فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍ عَظِيمٍ. I iziđe on pred narod svoj u svom sjaju. Ah, da je i nama ono što je dato Karunu, govorili su oni koji su čeznuli za životom na ovom svijetu. On je uistinu presretan. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقى Teško vama, govorili su učeni. Onome koji vjeruje i čini dobra djela, bolje je Allahova nagrada, a bit će samo strpljivima pružena. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ. I mi smo i njega i dvorac njegovu zemlju utjerali. I nikoga od Allahove kazne nije mogao odbraniti, ani sam sebi nije mogao pomoći. وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. A oni koji su ranije priželjkivali da su na njegovu mjestu stadoše govoriti, zar ne vidite da Allah daje obilje onome od robova svojih kome on hoće, a i da uskraćuje? Da nam Allah nije milost svoju ukazao i nas bi u zemlju utjerao, zar ne vidite da nezahvalnici nikad neće uspjeti? Tilka darul ahiratu naj'aluha lillazina la yuriduna uluwan fil ardi wa la fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Taj drugi svijet daćemo onima koji ne žele da se na zemlji ohole i da nered čine, a oni koji se Allaha boje, čeka sretan kraj. Man jaa bil hasanati falahu khayrun minha. Wa man jaa bis فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Onaj ko učini dobro djelo dobit će desetostruko nagradu za njega, a onaj ko uradi zlo, pa oni koji budu zlo radili, bit će tačno prema zasluzi kažnjeni. Inna allazi farada alejka al-Qur'ana laradduka ila ma'ad. Qul rabbi a'lamu man jaa bil huda wa man huwa fi dhalalin mubin. Onaj koji ti objavljuje Kur'an sigurno će te vratiti na onaj svijet. Reci: Gospodar moj dobro zna ko je na pravome putu i ko je u očitoj zabludi. وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ. Ti nisi očekivao da će ti knjiga biti objavljena, ali ona ti je objavljena kao milost gospodara tvoga. Zato nikako ne budi nevjernicima saučesnik. وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. I neka te oni nikako ne odvrate od Allahovih riječi, kada ti se objave, i pozivaj gospodaru svome, i nikako ne budi od onih koji druge njemu smatraju ravnim. وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. I ne klanjaj se pored Allaha drugom Bogu, Nema Boga osim njega. Sve će, osim njega, propasti. On će suditi i njemu ćete se povratiti.